دماغم تو گیر. خیلی خوب. بس چیگه داری؟ تخبیل دقیقه را شد گوله باید که باید که شبه که سورت نسا یو سل دری پنزوستم آیت ده دو سور نسا شپگم پاری لنبه مخد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتئنا موسى سلطانا مبينا سورة نساء پده کی اصلا دماشره و احکام چپاغی سر اصلا راتلا و پدری و سو سورة تقسیمو اول ایسا که و پنزو سیاتونو شپالس احکام پدویم ایسا که پنځدیر شمیو سل پنځدیر شمایاته پوری او پای کې آتا حکام بین الراعی والرعیت او درې مېسا یو سل پنځدیر شمنا تر اخره پوری پای کې بیان د درې ډلو او غدرې ډلو ته زواجرو راتنه وي مؤمنانو ته منافقینو ته راتنه بیان شوې د دې زینا اهلی کتابو ته زواجر دي او راتنه دي علی کتابو تا پا اول ایسا کے دول الزواجرو او دا دے زینہ علی کتابو تا نہ زواجر پا نہ آیاتونو کے بیانیں نہ او دول سوشو یویش پا ٹول صورت کے علی کتابو تا زواجر یویشو یسالو کا اہل الكتاب دا دے زینہ زواجر يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم سوال کې استانا غوال استانا دي کتاب چې داود لیکلی شي په دای باندې کتابن یو خط یو حکم کتاب په ماناد مکتوب حکم سرا من السماء دبرنا فقد سألوا نتاقي سوال کړو دی تپوس کړو دی د موسی عليه السلام نا اکبر دلوي من ذالک ددی دې تپوس او سوال کوي چې په دې دی یو معجزه راشي په دې دی یو حکم دا الله د حکمونو ناراشد بلنه نو کته پیغمبر تعجب کې دا غېد سوالونو نا ها چې دا دې دا ست پوسونه کوي چې موږ د یو حکم بلنه راشي کته تعجب د دینه کې نو تعجب زکا مکوا فقط سألو موسیٰ اکبر من ذالک دی یهودو تپوز دی موسیٰ علیہ السلام نکڑے ہو چاگلوی سوالو من ذالک دینا اغدیلوی سوالو دا دور سوال ندے سورا چلوی تپوز و لوی سوال دی بیمانو دا چا نکڑے ہو دی موسیٰ علیہ السلام نکڑے ہو اغا سوال دا دی داو فقالو ویلو وغی ارن اللہ جہرتن او خیا منگتا اللہ کارا پستر گو باندی تی دا سی سوال او تپوس کرے او چه دا سی تپوس دن بدی او گیو او نی کرے رے چاگئی دا سی تپوس کرے او موسیٰ علیہ السلام تاوی منگتا خپل رب او خیا منگ دی اللہ اوی نو نو دی تعجب مکا و تعجب دا غی نب ایمانو نو که چاگئی کم تپوس کرے او وقالو ارن اللہ جہرتن ویلی وغی او خیو منگتا اللہ کارا فاخذتهم السائقتونونو دی لرتندر چغی بی ظلمیم پس باب دو ظلم ددائی اغا ظلم پیراغی چغا تندر پیراغی سمت تخذ العجلا بیاونیو دی سخیل را پو خدای توب باندی من بعد ما جاعتهم البیناتو پس دا غنا چرال دیتا دلائل پس دا غنا چه دلائل رالل دیتا پوس کرو چو منگتا اللہ او خایا نو پاغا تا پوس کولو باندی پا دی بانی عذاب راغے دلتا پی عذاب راغے فا آخذتهم سائقتون انیو دیل را چغی تندن پا سبب دو ظلم داغی نو دارنگی صورت بقرو گوری آل دی چه دا تا پوس کرو دی قالوا اغویلو لن نؤمن لك حتى 55 آیات د سوره بقره اوله پاره وګورئ و اذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة یاد کچې وی تاسو اے موسی عليه السلام چره مونږ یقین نکو استا په خبره تر دې چې مونږ وینو الله لره کارا مقام الله بده خبره منو چې مونږ الله وینو کارا پسترغو فاخذتكم صاعقه نو انیو دیلر تندر انیو دیلر چغی عذاب پراغی چغی دی جبریل تندر انیول و انتم تنظرون او تاسو تکتل دارنگی صورت عراف یو سل 55 آیاتو گوره 155 نمبر آیات نحم پارا سورة اعراف آیات نمبر 155 واختار موسیٰ یو سل 55 او 143 سگر دینا مخ کی 143 یو صدری سلوی خیاتو گوری ولما جاء موسیٰ لمیقاتنا وکلمه ربه ار کل چراغ موسیٰ علیہ السلام وخد و ملاقات زمنگتا وکلمه ربه نو خبر اوکری اغسر رب دا قال وی رب ایز ماربا ارنی اخیما تخفل زان انظر الیکا چزو گورم تاتا نو دا تپوس موسی علیہ السلام هم کړو کدا لوی تپوس نو دا هم موسی علیہ السلام هم کړو د خپل ربنا رب ارنی انظر الیک ازما ربا او خیا ما تخفل ځان چې زه وګورم تا ته قال نو یلا لن ترانی چرمات دنیا کې نشلې دي ولکن انظر الالجبل لیکن وګوره ته غرتا وګوره نو دا اغه ته پوس کړو نو پاغه عذاب رانغه او يهودو بېمانه ته پوس کو نو پاغه عذاب راغې عذاب پاغه ذکر راغلو چې د موسی عليه السلام او د بني اسرائيلو د يهودو ته پوس منځ کې سو فرق وو موسی عليه السلام ته پوس کړو د پاره د پوي او بني اسرائيلو يهودو ته پوس کړو د وجه د زده او د عناد نه نو چې زده او عناد پکیو نو الله تبا کړی دی او چې پویا پکیو نو الله پویا کړی دی اوسم بعضی یو نیم تپوس او سوال به د پوی د پاره کوي چې ځان پوی کی او بعضی خلک به تپوس کوي د پاره د زده او د عناد د شرمولو ناغه او شرمو الله به ذلیل کی الله مصیبتونه راوړي دا معنا وقالو ارن الله جهرتن او دا تپوسونه د دې ناکاره خلکو عادت دی بې عزت پوسونه لکه صورت بنی اسرائیل نوی نمبر آیات وګوره یو نه ډیر ته پوسونه آل تکړی دي مطالبه کړی وی چې دادی وشي الله بدل من خبره منو پینزلسما پارا صورت بنی اسرائیل نوی نمبر آیات وګوره وقالو لنؤمن لك حتا تفجر لنا من الارض ينبوا وای دې چاره موږ یقین نکو استا په خبره تر دې چې جاری کی ته موږ لرا د زمکه نه يم بوا چینا ال بدل خبره منو چې د زمکه نه چینه روانه کې او تکون لو جنته من نخیل یاد شي استاد په باغ د خجرو وعن بند انګورو وتفجر الانهار خلالا تفجيرا چروان کی تولو لرا پمند دے کی تفجیرا پروان اولو سرا او تسکت السماء کما زام تالینا کسفن یارو غرزوت تا پرن یو ٹوٹا لکا سنگ چکو مان دستا پمند کسفن دا یو ٹوٹے درا غرزولو او تاتی باللہ والملائکت قبیلا یارا ولتا اللہ فرشتے دا اللہ مخامہ او یکون لک بیت من زخرف یاد شی استاد پاره یو کو د سرو زرو او ترقا فی السماء یا وخجت بر اسمان تا ولن نؤمن لرقیکا او چر من یقین نکو په خطل استاد خطل من پتا ایمان نرولو تر دې تو نزل علینا کتابا چر اورګی ته په من باندې یو خطا الا بده منو چې بر لال شو د ځان سره یو چټم راولې یو ختم راولې نقرؤه چې مونږ اوللو اغه چټ لرا خط لرا اسې دې منو بر لال شي او د الله نه یو ختم ته راولې او مونږ هغه وګورو الا بده منو چې ته پیغمبرې دای ته دازونه دی ښه په مختلفو طریقو دا يهود تراس کوي کلو ایمال آزر رسول یاو کلو طعام و یمشی فلسواغ سیده ده پیغمبر لرا چه سکی ده گرزی بازارونون که او خورا کنا که دارنگ صورت ده انعام کی ده اعتراضون مجموعه دا دا غلط و مشرکینو درویش اعتراضون دی او دا غی جوابونا اعتراض بخواه مخواه که چه اعتراض پا حق پرست و نشا حق نده ادا کلی رو را کم مولانا چې خلق خوشاله چې د کوم خلکو نه خلق شاباسه او فرین وي او اچا حق پټ کړي او چې د کوم علماو نه خلق خفای خفدا چې پاغه خلق رد بدوي او داغه نقصانونه داغه عیبونه خلقو تخکار کړي نو معلومه دا چې هغه حق بیان کړي دی حق بیانې د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم کم جرمو چې پاغه الزامات لګي چې دې ساحر دې دې کاذب دې دا شاعر دې دې کاهن دې دا ششری دې دا گمراه دې په هر یو پیغمبر فتوی لګیدلی په موتا فتوی لګیدا بهر فلانه مولانا وا ډیر خسته تقریر کړي ډیر خسته بیان کړي ډیر خسته درس کړي وا حق پټ کړي سړیا شیخ القران نور الله مرقده مولانا محمد طاهر رحمه الله حلال قبر منور کی وې زبچه یو علاقه ته لومبیت لم نو ما به تاسو کو چا کلی باندې به تیرې دم یا کلی د بلالم د کلی کې سوق ملاشته وې چا وې ما چې څنګه دی یو ډېر خسړې ده او ډېر خسته خسته بیاون نه کوي او ډېر خلک ته خوشاله ده وې مال دې لوی بې ایمانه غدار ده حق پټ کړي منافق دې حق پټ کړي خدای خوشاله ده او چلا بلم ما بکلی کې تپوسو کو سوی جی شری دی دو جنگ گئی فساد کئی شروع دا فساد بیان کئی او دا کئی خلق دی دیر خلق رد بدغا پس ایمان چوی نر دی آوازی کرے دی نر دی او آغا بیان دا پیغمبر اوچت کرے دی مخلوق دی آ خبر رسول دا نو دا زکا دا منافق نخ دادا چا دا غن بخلق خوشا لی من دا زان نخل خوشا لو نا الله پیغمبر خوشاله کا الله ورسول احق ايرزوه اگر ډیر راضی کول او قابل خلکو چاغه رضا کې خلک م راضی کوا خپل ځان د خلکو نه خوشاله وا خلک دی یا خپشي یا خوشاله خدا الله دین په سي طریقې خلکو ته ور ثواب وقالو نو وی دي ارن الله او په ما اعتراض وشو په ما دا او شه اعتراضونه به نکېږي وقالو چې څونه سوره لوی سړی دا غي اعتراض لوی څونه چې لوی باندې دنیا کې اصله په خلکو کې ډیر شهرت لري نو دا غا اعتراضونه په نسبت د نورو خلکو سوی لوی وی غټ وی وقالو ارن الله جارتن فاخذتهم الصاعقه نون یو غیلراتن در چغه په سبب د ظلم دا غي ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات بیاونیو دې خلرا پس دا غنا چر لاغه ته دلائل سخهونیو نسخېنی ولغسمنه نو وینیو خلرا پس باندې الهن په مددګارې وګوراغه بیکار شه آغا چه پا سلورو پو گرزی آغا زان لمدرگاه جوڑ که با ایمانو مشرق داغا نبل بیوکوف و خر نشتا گورا آغا شه زان لعلاج جوڑی چه آغا پا سلورو پو روانده آغا سوک زان لمدرگاه رو علاج جوڑی چه داغا سر کتره آغا سوک زان لمدرگاه رو علاج جوڑی چه آغا دا سر نگونگ ده خبر نشو کوله آغا سوک زان لمدرگاه رو علاج جوڑی چا خبر نشو کوله پویا نه ده او دې ودا زمنګ مدرګار ده اوسم چا قبرونه مدرګار ګرځولې دي د ځان د پاره چاونی چا بوټي چا چینی چا وبو چا خزه ها من بعد ما جاءته البینات او چا خره ها ګورا چې سره کله هری پور د دینو په لار باندې یو اوسو دا کارونه وشو نو اغازه د درې پیړې زلال مخاغزین اوس پتنې کې ګډوډ شي نو د اویلو صدا دغه ځکه چې سړی کله دغه چلای باندې کړه ګار خېږي نو دې طرف ته آسه قبرونو پای کې یو غټه زیو او پاغه باندې خلکو ګمبتونه جوړ کړي او خلک براته منجوران بو مټکی به براته یخ یوبو وی التبا اکثر ګاډي دما کوله او به یخ وی نو چې دمه کوله خلکو به دا نظر و نیاز و بس کلی علکه تپوسو شده دا سشی زیارت ده خر بابا ده علکه خر بابا او باقی ده بودی لیکلی و خر بابا علکه ده خر کار سو و اصل کې د شاه اسماعیل شهید رحم الله او داغه ده ملګرو داغه ده که جگره راغل و ده سکانو سره نو هغه مجاهدینو په دې خر باندې خپل ملګرو لوبولي نو د مخالفینو د طرف نه غشه یا ګوله یا څه چرال نو په دې خر ولګیدو او په دغه ځای کې خر شهید شوه نو چې خر شهید شوه نو غټه ګمبت به جوړ کړل خر بابا نو چې دور یو سړی خر او کمکل شي چې خرو له راضی او خرو ته आवाज کوي نو داغه نه بل غټ کمکل شته قران وي وَمَنَ ظَلَّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ بل گمراه دي نشتا بل بيوقوف دي نشتا ها جسره خروت سرکت کی نجس العين ثم چا خروت سرکت کړي دي چا سخوت سرکت کړي دي چا مارغان او اون بډو سرکت کړي دي چا جوندو تا قبرونو تا او چا بوتانو تا او چا جوندو تا پیرانو ته سرکت کړي دي دا مخلوق دیم ته جنت ته ملري ثم چالا تنیخ پیدا کړي وي چې تب ککی کګی کنا سر باندې کته کې بغیر زمانہ د سر پیر تا ناکار مولا تا خزی تا قبر تا خر تا سخی تا ونی تا بوټی تا خزی تا بودا سرکت کړي الله ته سرکت کا د مخلوق نا سر چت کا الله تا خالق د سر کې را ثم تخذ العجل بیا انودس خلال ابخدای توب دې دا وای کدا خبر کوم نو بیا کار خرابېږي ماته بیا خلق بد نسبت کوي فدا فلانې من بعد ما جاءتهم البينات فزاغنا شر علی ذا دلائل نفع خدلائل تا ته معلوم شو د قران د سوره نساء دلائل تا ته معلوم شو د سوره آل عمران فعفونا عن ذالکان و منگا مافی اگلا دے کار دے جرم یو ظلخو میں تا مافی اگلا آن چاہا میں در تا مافکا فتاب علیکم بقرہ کتیر شیو کنا فقتلو انفسکم نبی آسے ویلو فتاب علیکم اللہ دربانی میں ربانی اگلا و آتینا موسیٰ سلطان مبینا او ورک لما ورک لیو ما موسیٰ علیہ السلام تا دلیل کارا غلب اخکارا ورفانا فوقهم تور او پور تک منگ دا پاس دای کور تور غر ما پی غلو چت کلیو بازی خلق کوئی چه غل ندی اوچت شوی دا سی خلق کوئی غر بسنگ اوچت شی دا دروگوی اللہ چه ورفانا فوقهم تور وی دا غن نمراد داده چو وریزی من پی اوچت کلی پشان تا دو گرونو نا نا نا نا غر پی اللہ اوچت کلی دو ویخ نیغر اوچت که او دا پاس پی ادرولیو صورتی اعرافو گوری وَإِذَا نَطَقْنَا الْجَبَلَ مِنْ فَوْقِهِمْ اوسې درته وخیم وې دا نه دی پورته شوی. سورتي اعراف نهمه پارا یوصل یو یا نمبر یاد دی 171 نمبر. وَإِذَا نَطَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ذُلَّةٌ وَإِذَا نَطَقْنَا الْجَبَلَ او کله چې می اوچت کو غر لرا کله چې می اونلاو غر لرا د ویخ نه می اوچت کو د ویخ نه می اوخ کو غر لرا د پاسه د دی او می نلاو غر د پاسه د دی د پاسه هم پیدا شو اوچت کلو ک انه ذلتن گویا ک تب وی دا غر ور یزدا دا غر صاحبان دی ای غر پیدا شو اوچتو لک پشان ته د ور یزید سوری وظنوا انه واقع بهم او یقینو کدی چې بشک دا غر واده پر وتون کې دی په دی باندې یقیني دا چې غر را باندې روان دی ها نو الله او ما ورته وي خذو ما اتناکم بقوا واذكروا ما فيه لعلكم تتقون من نو دی وی لب من منو نو بیا په غر کته کا اگر می په در باندې چت کړو نو عربی منو ورفعنا فوقهم الطور او پورته موږ د پاسه د کوی تور غر بمیثاقهم بنقض میثاقهم په سبب د ماتولو د وادو داغه چې وادي ماته کړی او قلنا لهم ادخلوا الباب سجدا او ویلو موږ ته تا دنشه دروازې د بیت المقدس ته پتابداري یا دنشه هر یو باب عالی تا هر یو پاک زیتا سجدن پتابدار ایبانی سجدن مانا علماء کئی منسکون کی پہ حیثیت تحیی باندی چی جماعت تزی لپتابدار ایدن نشا خیخ پا مخی کا او اللہم افتح لی ابواب رحمت کا پائی کی غلط خبر منکوا غلط گپ شپ منگوا سجدن پتابدار ای وقلنا لهم اویلو منگا غیتا لا تعدو فی سبتی زیاتی مکوی پورز دخالی کی و آخذنا منهم میساقا غریزا او آغست و منگا دا غینا واد مضبوطا ما تی مضبوطا واد آغست و چه تاسو ببیا غلط کار نکوی تورات کی وادی کروی و چه وقت راگی نو وادی بیا ما تی کروی